Sakina, Sakina, Sakina, Sakina, Soja, Soja, Soja, Soja, Soja, Soja, Soja, Soja, Mano katha zinda ke andheron mein ye noha, so jao sakina, so jao sakina, Mano katha zinda ke andheron mein ye noha, so jao sakina, so jao sakina, ab tere muqaddar mein nahi baba kasina, so jao sakina, so jao sakina, Mano katha zinda ke andheron mein ye noha, so jao sakina, so jao sakina, Mano katha zinda ke andheron mein ye noha, so jao sakina, so jao sakina, takrao na zindan ki deewar se yusar, pyari meri dukh par, pyari meri dukh par, bimar baradar teri halat pe hai rota, so jao sakina, so jao sakina, Mano katha zinda ke andheron mein ye noha, so jao sakina, so jao sakina, Mano katha zinda ke andheron mein ye noha, so jao sakina, بابا کو نہ یوں یاد کرو اے میری پیاری زہرا کی دلاری، سرتشت میں ان کا ہے تو مقتل میں ہے لاشا، سو جاؤ سکینہ، سو جاؤ سکینہ، مانو کتھا زندہ کے اندھیروں میں یہ نوحہ، سو جاؤ سکینہ، سو جاؤ سکینہ، مانو کتھا زندہ کے اندھیروں میں یہ نوحہ، سو جاؤ سکینہ، سو جاؤ سکینہ، اس پیاس پہ تیری یہ تیرے خشک لبوں پر قربان ہے مادر، قربان ہے مادر، قربان ہے مادر، لیکن نہیں زندان میں ایک آب کا قطرہ، سو جاؤ سکینہ، سو جاؤ سکینہ، مانو کتھا زندہ کے اندھیروں میں یہ نوحہ، سو جاؤ سکینہ، سو جاؤ سکینہ، مانو کتھا زندہ کے اندھیروں میں یہ نوحہ، سو جاؤ سکینہ، سو جاؤ سکینہ، معلوم ہے تم یاد پدر میں ہو پریشان، اے پیاری میری جان، اے پیاری میری جان، اے پیاری میری جان، لیکن نہ کبھی لوٹ کے اب آئیں گے بابا، سو جاؤ سکینہ، سو جاؤ سکینہ، مانو کتھا زندہ کے اندھیروں میں یہ نوحہ، سو جاؤ سکینہ، سو جاؤ سکینہ، مانو کتھا زندہ کے اندھیروں میں یہ نوحہ، سو جاؤ سکینہ، سو جاؤ سکینہ، قسمت میں تیری رہ گیا اب خاک پہ سونا، منہ اشکوں سے دھونا، منہ اشکوں سے دھونا، منہ اشکوں سے دھونا، زندان کی یہ خاک ہے اب تیرا بچھونا، سو جاؤ سکینہ، سو جاؤ سکینہ، مانو زندہ کے اندھیروں میں یہ نوحہ سو جاؤ سکینہ سو جاؤ سکینہ پانوں کا تھا زندہ کے اندھیروں میں یہ نوحہ سو جاؤ سکینہ سو جاؤ سکینہ راہلو نوشاد بیاں کرتی تھی مادر دن رات تڑپ کر دن رات تڑپ کر دن رات تڑپ کر بے رحم ستمگار ہے ظالم ہے زمانہ سو جاؤ سکینہ سو جاؤ سکینہ پانوں کا تھا زندہ کے اندھیروں میں یہ نوحہ سو جاؤ سکینہ سو جاؤ سکینہ پانوں کا تھا زندہ کے اندھیروں میں یہ نوحہ سو جاؤ سکینہ سو جاؤ سکینہ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ